действително имаме една лека дволичност по отношение на параспорт и въобще на спорта, защото от една страна ние правим тези игри, за да покажем възможностите на хората с увреждания, как те са равнопоставени, как могат да се състезават, да спортуват също като всички останали, а в същото време ги отделяме в едни отделни игри, които ги наричаме пара. Има ли пара хора? Няма пара хора. Всички сме хора и би трябвало да се състезаваме заедно. Като причина за това отделяне се казва неравностойното представяне в спорта, но както стана ясно в лекциите по-рано, в крайна сметка ние имаме неравностойно поставяне и в спорта на обикновените олимпийски игри. Един състезател, който се състезава в вдигане на тежести и тежи 160 кг, с един състезател, който тежи 40, разбира се, че те имат различни физически способности. И тук логичният въпрос е защо параолимпийците или хората с увреждания да не се състезават в истинската олимпиада по някакъв начин в различна категория. Но ние ги отделяме ушким за тяхно добро, ушким защото така ще могат да се състезават с равни на тях, а в същото време, когато параолимпиец покаже по-добри резултати от състезател, такъв случай имаме с Оскар Писториус, всъщност се оказа, че той е много по-бърз от Юсейн Болт. Обаче не може да се яви, именно защото се смята, че той използва технологичен допинг, именно неговите изкуствени крайници, те са с една специална отскоклива основа, която им дава повече бързина. Тук вече виждаме, че имаме едни двойствени стандарти. Това, което ни радва, особено откакто Бах стана президент на Международния олимпийски комитет, че той направи много сериозна политика по това да интегрира максимално параолимпийците и все повече поставя въпроса към това да се обединят двете състезания, да не са отделени, защото на етапа, в който са в момента, се случва така, че параолимпийските игри са с много по-малка гледаемост, медиите много по-малко се интересуват, въпреки че там виждаме някакви неща, които са абсолютно невъзможни за обикновения човек. Ние често, които нямаме увреждане, си казваме сега, не мога, уморен съм, нямам възможност, боли ме главата, нямам пари, нямам време. И изведнъж виждаме едни хора, които са имат на една десета от нашата трудоспособност, обаче правят невероятни неща, неща, за които ние можем само да мечтаем. И всъщност това е най-добрия пример за това на какво човекът по принцип е способен, за това как благодарение на много труд, на много хъс, на човешкия дух, всъщност ние можем да превъзмогнем дори и увреждания, които сме придобили. И все пак по отношение на допинга и въобще на технологичния допинг, аз застъпвам тезата, че човек е съвършен сам по себе си и че ти не можеш ти да подобриш нещо, което е съвършено. И по отношение на параспортистите и на хората с увреждания, ние не трябва да се опитваме да ги промениме тях, а трябва да направим средата достатъчно удобна за тях. Т.е. това, че те са различни по някакъв начин, не трябва да се опитваме да ги променим за това, че са различни, а по-скоро да променим обществото, което да е по-толерантно интегриращо.